الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الواجب على المسلم أن يعتز بإسلامه وأن لا يشارك الكفرة اليهود والنصارى في أعيادهم وفي احتفالاتهم ولا يوافقهم في التاريخ لا يؤرق ولا يقرهم على الدخول القرن ما نقوله اليوم دخل القرن العشرين وهذا كله موافقة للكفر بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom di ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yal nako yalla doli xewal te musal ko mbokk yi xam ngeen ne tay ci guddi yi nu nek ci sunu rew mi di Senegal nga xam ne ñoo ngi wax 95% yëpp ay musulman lañ waaye loolu boo koy xool di ko natt danga fekk lu ëpp ci nit ñi ci seen làmm ñi rek la yem ndax réew moo xam ne 95% musulman lañ ba pare ñu fay organiser ay Noël de l'enfant Noël d'enfant jël benn place dajale fa xale yi fas yéene fa dajale xale yi ci mooy yàlla ay julit yu jënd ay ticket ba ticket yi jeex ba ñuy renforcé waat julit boobu jënd ticket bi romb na mbokkum julitam bu feebar soxla ordonnance romb na mbokkum julitam bu amul lu mu lekk ndekkiwul kële añul keereerul kee amul dëkkuwaay kee ngi ci jafe-jafe kee ngi ci coono moom mu romb lépp jël 10,000 francs dem ba grand théâtre ne day mooy yàlla jënd ticket pour sama doom na mooy yàlla moo ki muy àndal nanu ànd mooy yàlla te wallahi alazim bu ñu doon contrôler loolu ña dem foofu jënd ticket ña ci ëpp duñu ay chrétien ña ci ëpp duñu ay yahoud yenn wàll gi yëpp ay jullit lañ ñooy wax la ilaha illallah ñooy wax Mohamed rasulullah est ce que nekk jullit ci waxu kese la ab jullit pas pas la looloo tax borom xam-xam bi ne alwajib ala almuslim an yatazza bi islami jullit dafa war a tiitaroo diine yonent yàlla Mohamed alayhi salatu wassalam moom de yàlla da koo yónni woon mu wuuteeg yahud yeeg nasaraan yi ab julit du feetu 31 décembre waxuma 24 de parce que 24 moom ku koy feetu yéeféer la ndax yéeféer rek mooy feetu 24 31 décembre rek laa wax ab julit da ko dul feetu parce que du sa feet parce que dafa bokkul sax ci sa année julit ab année mooy hijriya loolu Seydina Omar moo ko def. Ñun dañu war a xam ne dañu war a xam li nu moom, xam li nu bokk, xam fu nu war a tàmbalee ak fu nu war a yem, waaye nekkuñu rek ñuy tëralal di dem. Ñaata kilifa tey, ñaata jullit ñooy jëndi ginaar, ñooy feet feetal seen i doom? Waxuma la feetal seen i doom, waaye ñoom seen i bopp ñoo bëgg a feetu rek di ko layee xale yi. Nga defa ne xale bu am juróom-ñaari at tàmbalee dem grand théâtre, kooku bu amee ñaar fukki at lu muy mel? Xale bu am fukki at laa wax, wala juróomi at tàmbalee dem grand théâtre, kooku cim réew bu fa amee fanweeri at lu muy def? Lu muy def lan lay nekk? Ab julit déedéet, ab julit doomam du dem grand théâtre. Ab julit laa wax, doomam bu gëm yàlla laa wax, di tiitaroo Seydina Muhammad, gëm l'islam, xam fi mu bokk, doomam du dem grand théâtre. Waxuma la di jënd billet. Julit day tiitaroo l'islam. Julit mooy koo xam ne laa yusaarikul kafarata al yahud wa nasara fi ayadihim. Julit mooy koo xam ne du participer benn yoon ci luy daaneel l'islam abadan. Julit foo ko fekk naqaram wala mbégteem mooy luy dundal l'islam, naqaram mooy luy daaneel l'islam, dindam mbiram mooy loo xam ne su ko l'islam su ko defee rek l'islam avancé. Yal na yàlla dolli leer Cheikh Ahmad Bamb mi doon wax ne al wayl kullu waylun liman ma la ilan nasara. Ndeysaan, bu duggaatoon tey ci kaw suuf ba fekk réew mi nga xam ne da doon xeex pour réew mi, waa réew mi day ñoo gàddaayu ànd ak nasaraan bi. Allahu akbar, dañuy tagg sunuy kilifa lu bëree bëri, bëgg leen lool, waaye wuuteeg ñoom ci ay pas-pas ak jëf, wuuteeg ñoom ci ay pas-pas ak jëf. Ikhwatal iman, yéen mbokk yi ci yàlla, ab jullit dafay am fierté ne man ab jullit laa, mu xam fi mu bokk, xam lim moom, xam li mu war a def ak lu mu war a bàyyi. Ab jullit dañ la sant nga yar sa doom ci l'islam, dañ la sant nga encadré ko, ndax yàlla la jox doom ji waaye yàlla joxula ko nii rek pour bàyyee la ko, parce que ëllëg daf la koy laaj. Wamal maalu wal ahluuna illa wada fala budda yawman an turaddul wadaaya. Yàlla daf la jox doom ji, góor la wala jigéen, yàlla daf la ko dénk. Wallahi bisa ngi ñëw nga taxaw ci kanamu borom bi, yàlla mu ne la doom ji bi ma la ko joxee foo ko jaarale woon. Ab aaya alquran dafa wàcc ci suratu tahrim, borom bi subhanahu wa taala mu ne ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara wa quduha annaasu wal hijaara alayha malaa'ikatun ghilaazun sidaad la yacsuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun. Aaya bi mu wàccee am sahaaba bu ko dégg rek toog di jooy. Sahaabatul kiram laaj ko looy jooy, mu bañ a wax. Ñu laaj ba sonn, mu bañ a wax. Ñu dem boole ji koog yonente bi alayhi salaatu wasalaam, ñu ne ko diw de démb bi mu fi jógee ba léegi mi ngi jooy. Yonente bi ne woo leen ko, ñu indi waa ji mu toog. Yonente bi ne ko yow luñ sa mbir, dégg naa biig ba léegi bi aaya bi di wàcc fekk la fii ci sama kanam, bi nga delloo ba léegi say rongañ farul. Mu ne waaw waaw. Yonente bi ne ko lu ko waral? Mu ne ko ajaztu an nafsi wa kulliftu an ahli. Yàlla dana woon man ma góorgóorlu dugal sama bopp aljana, dugal sama njaboot. Man sama bopp rek pour ma dugg aljana problème la, yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw, loolu mooy duñ dugg? Loolu da lay jooy? Allahu akbar. Waaw kooku moom de moom xalaatul dem grand théâtre di jënd billet, la ilaha illallah. Kooku de xalaatal organiser doomam fête, jaxase góor ñi ak jigéen ñi ak sàngaraak sol gu bon ak lépp. Xale bu ndaw bu toll ci yar, xamal ko yàlla ak yonent, nga tàmbali di ko yóbbu ci ay feet, feet boo xamante ne feetu ñan la, feetu kan la, lan la ñuy feetu, feetu kan la, feetu ñan la, lan la ñuy feetu, nga tàmbali yóbbu xale bi foofu. Boo waxee ñenn ñi tubaab tubaab lu tedd nu ay tubaab, du yàgg ba nu nekk ay tubaab, naan nooy foog ñu kontaan loo xale yi, feeg ñu bégloo leen. Amul lu nu war a bégloo nit lu dul ci mooy yàlla, amul lu nu war a kontaan loo nit lu dul ci mooy yàlla. Borom xam-xam yi dañuy wax ne xëy suba sax di ndokkeel nit ci weer wii naan ko bonne année, yow dugg nga ci ak kéefir, waxuma laag nag nga dem fekki fa, nga dem fekki leen. Parce que xam nga lan moo ñu indil problème, mooy ñun suñu pas-pas lañu xamul, xamuñu suñu diine. Yonent bi yàlla yónni woon lépp lu mu fekkoon yahud ak nasaraan di def, daf ko def leneen. Dafa fekk ñuy feetu samedi ak dimanche, mu indi aljuma. Mu fekk leen ñuy julli di jublu Baytul Maqdis, mu jublu Masjidul Haram. Mu fekk leen ñuy fecc samedi ak dimanche, mu ne leen woor leen ko yéen julli di. Mu fekk leen bu ñuy nodd ci seen jumaa yi ay cloche la ñuy dóor muy keng-keng yi, wala ay béjjën la ñuy ëf, mu ne leen yéen jël leen nodd. Mu fekk leen ñuy wat seen i sikkim, bàyyi naanu yeeg sikkim yëpp yuuru, mu ne yéen julli di wàññi leen naanu yi bàyyi sikkim yi, wuute leen ak ñoom. Mu fekk leen bu seen i soxna amee gisee baax, dañ koy jël yóbbu ko ci ginnaaw dëkk bi, ci ginnaaw kër gi tëj ko, moom mu ne jaxasoo leen ak seen i soxna, waaye bu leen sëy ak ñoom. Xam nga gars yi biñ déggee loolu lan lan wax, waaw kii lan moo ko dal? Lu tax moom mu ñuy opposé wu guddeeg bëccëg, mu ne leen yàlla ma yónni ndax ma opposé leen. Bu yeneent bi dekki woon tey fekk waa Sénégal di fekk 30 ans, waaw looloy li gàcce gi. Yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko, yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko. Alhamdulilahi waxda wala nabudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibadallah. Mbokk yi, ñeent mbir a ngi nii yu borom xam-xam yi tënk dina won ne waruñoo bokk benn yoon ci feetu yahud wala feetu nasaraan. Bi ci njëkk awalan mooy li annahu tashabbuhu bihim wa yaqulu alhabibu mustafa sallallahu alayhi wa sallam man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Njëkk bi mooy kii participé ci feetu yahud yeeg nasaraan yi dafa bëgg a mel ni ñoom. Yonent bi nee na ku nuru nuru la ay nit yaag ñoom ayam, yaag ñoom a bokk atte. Yonent bi nee na ku nuru nuru ay nit yàlla dekkil la ak ñoom, yàlla dekkil la ak ñoom. Moo tax ñu ne tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbahu bil karimi falahun. Waa ji amaana sax du ku baax, waaye dafa sol yërey ku baax rek, mel melokaanu ku baax, exi ji jàkk ji waxtu yi jot élémentaire de. Ñu ne ko demal ci kanam. Lu tax ñu wax waajooy demal ci kanam? Parce que dafa nuru ku baax rek, xëy na sax baaxul, waaye jéem a nuru nuru lu ku baax kooku rek moo tax nit ñi yóbbu ko ci kanam. Léegi nag ñun ñuy nuru nuru jéem a nuru nuru lu yahud yi ak nasaraan yi, xoolal tey dëkk bi tubay tubay yi, xoolal tubay yi, xoolal tubay yi, xool leen tubay yi xale yu góor yi, xool leen colu xale yu jigéen ñi, xool leen ñi gàddu seen i doom dem grand théâtre di jëndi billet, xool leen ñooñu. Allahu akbar. Ñaareel anna musaraka naw'un min mawaddatihim wa mahabbatihim wa yaqulu almawla fi muhkam at-tanzil la tattakhizu al-yahuda wa an-nasara awliya. Ñaareelu tomb mooy bu ñuy wan ne waruñoo feetu feet yooyu, mooy feetu ku jéem ko bokk ak ñoom, mooy day wane ne bëgg nga leen. Su kenn ñëwoon ci yow ne la yow sa bàyyi rek laa bañ, est ce que di nga feetu ak moom? Booy reer di nga ko woo, koo xam ne nee na la man Muhammad rek laa bañ, Muhammad dong mooy sama noon, Muhammad dong laay bañ a gis, turam laay bañ a dégg, muy feetu nga dem ñi di ko jàppale di bokk ca feet ba. Su kenn ci woon waxoon ñu yéen seen i bàyyi rek laa bañ, wala seen i nangam, wala seen i kilifa laa bañ, wallahi duñu bokk ak moom añ, wallahi duñu bokk ak moom reer. Kon lan moo nu yóbbu ci loolu? Ci bëgg leen lay wane saa yoo demee jaxasoo ak ay nit seen feet, nga feesal seen mbooloo. Yonent bi nee na man kastara sawda qawmin fa huwa minhum, ku bëril mbooloo ay nit rek yaa mbooloo moomu yéen a yem, la nu gëm nga gëm, la nu nekk nga nekk. Yonent bi nee na yee wane ne bëgg nga leen, day wane nga tedd nga ci ñoom. Te yàlla li mu wax ci alquran mooy yéen julit yi bu leen jàpp yahud ak nasaara ngeen di xaritoog ñoom, mun ngeen dëkk ak jàmm, waaye seen i mbir sa yoon nekku ci. Yàlla subhanahu wa taala def ñu woo, mu ne yaa ayuha allazina amanu laa tattaxizu aduwi wa aduwakum awliya tulquuna ilayhim bilmawadda limaza wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq. Yalla neene e yeen ñi gëm yalla, bu fekke ñi gëm yalla ñu ngi deg, su ngeen genné ngeen dem ci juzu ñaarelu juzu ci Qur'an li tambale qad sami'a, nga wacc jëm suuf premier sar, deuxième sar, troisième sar, nga tek ci sar bi. Yalla neena yeen ñi gëm yalla, bu len japp yahoud sama non ak sen non, ngeen di xaritok ñom nonu yalla ak nonu yonent, naka la julit di xaritok mom, mune ngeen di sanante ak ñom sax ay kaddu ciofel, bu len ko def lutax. Yalla neena wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq, ndax ñom li ngeen yor muy deug ñom dañ ko bañ. Yalla yonent bi mu yoni ci ñom jiyen dañ ko bañ, alquran bi ko yalla jox dañ ko bañ. Ba pare yeen ngeen dem di fek di len fekki, kenn musta gis nas yahudi ak nasarani di dugg ci ay jak di fessal jak yi, wala di ñew ci mbiru juliji dedet, juliji rek, juliji rek. Amna benn bis ndeysaan ci fetu popo ngin, benn benn way mu ne juliji nañu dimbali, suñu sanga ci jeexal nañ ko, nan nañ ko bam jeex, suñu fella du sen fet nañu dimbali. Xolal gacce gog bel nañu yalla jubal. Mbokk yi ñettel moy annal amra annal eid qadiyatud din, mbiru fet mbiru diine la. Dal mo tax ñun ñuy fetu tabaski, kan mo ñu ko sante diine l'islam yalla ñu ko indil, wi tax ñuy fetu korite diine la, mbir mi mbiru diine la. Du ngeen yaakar, bu leen yaakar ne lii rek ci kaw la, non année bi jeex na déedéet, année bi année ñan la, est ce que sa année la, est ce que sa année la, waaye déedéet julli ji dañoo réer. Loolu moo tax mbir mi mbiru diine la, julli ji dañoo xamul dara ci seen diine. Loolu tax lu yëngatu rek ñu ne fa naam drame daw parce que xamuñu al amr an al qadiya an al eid qadiyatu din aqida wa laysat ada dunyawiyya kama dallat hadith li qawmin li kulli qawmin eid wa hadha eiduna. Allahu akbar. Mbir mi mbiru diine la, mbiru pas pas la, nekkul mbiru aduna, comme ni ko hadith bi wone. Yonnati bi alayhi salatu wassalam mo gis ay xale yu jigen ci bisu julli korite ñuy teug, Abubakar terelen, yonnati bi ni Abubakar bayyi len, tay suñu fet la, xef xet wu nek am nañu fet, ñun tay la suñu fet bayyil xale yi. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ala tibai wa arina al-batila batilan warzuqna ala tinabi. Allahumma ya musabbit al-qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma fanas'aluka an turaddana ala dinika maraddan jamila. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azab al-akhirah. Allahumma la taj'alna jubana فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.